tudjátok, hogyha ilyen mikrofon próbál, akkor mi következik? Valószínűleg. Igen, az, pont az. Gyerünk! Posztáld a hibbordát, a saját minden belek Magyarországban! A vigyába hibbordát ingyenek! Hogy mindenki segít a szarszám! Hulladjon bőt! A virályok most is jöjjátok! Lomikat osztályok a magyarok! Gyerfordására! Hulladására virályok! Faszáltal! Kihúzott fogak! Összeszúzott arcok! Itt van Magyarország jövője! Hosszáltal is hullatásos halál egész családoknak! Magyarországon! Mi a végtel, mi a kívülese? Hosszáltal is hullatásos halál! Kicsányos az magyar gyermek tarkában! Tényleg van a magyar gyermek tarkában! Hogy közben gátolják a légzést. Egy csapat tanszigány, megyek kórházba, hogy megváltoztassák a látós gyermekeket. Már jó sok napja lenne a szintálta, nagy bassza. A cigányok előveszik a bugókat, majd kihúzzák a bugóikat. Összeállítossák az arcukat, hogy anyádnak a legjobb halál. Szeretnél, hogy a faszban fuldokli. Aztán a fordásos halál 10 millió embernek! Yeah!